صلاح ازان تعداد دیگه این که فرد جوانه و دایش ملاقات جنو و مدتر مدی دوری هم بود خطاب و خسگله و خسگله که دن خطر ایران هم در اهل سنت هر شکل خدا نم رابطه صلاح ازان یا اشنایی که روحی به ترجمهات که که اولین بحث و خومتان هر شکل خدا نزان مدتر ایران بسیدی هم اور آدمی آدمی کم وقت حالا کسی که من لخومه چشیده من لبیک نترک کمیان و صحیحی نازانی یا توانایی نیا که آمینیک مطلبیک مشخص نکات و جهتی و بحث مشخص نکات لخوم و اکران نظر کم الان مطلب خاص هرچن تذکر بله فرسی مطلب خاص در بین مسائل فراوان مسلمانان در ذهنم ترجیح نداره به دلیل اینکه مسائل آقایون برای من روشن نیست نیاز های فکریشون عاطفی و اخلاقیشون اجتماعیشون برام روشن نیست به این دلیل مشکل مطلبی رو در ذهن خودم تعیین کنم روش بست کنم این مشکل سرچاق و الا اگر مسئله بودن و نبودن موضوع باشه برای بحث تبارک الله چی انسان مسئله داشته باشه ما انسان های این جامعه همش برامون جای بحث هیچ مسئله از مسائل انسانیمون سالم نیست و بی‌نیاز از بحث و اصلاح نیست هیچ مسئله بدون استثنا فردی خیر منظوری نیست که هیچ فردی نیست که مسائل سالم نداشته باشه نه وقتی مسائل انسانی رو در جمع جمعمون به قدری گرفتار انواع بلاهای آشکار و پنهان ظاهر و باطن هستند که به راستی هر مسئله از مسائل فراوان انسانی رو بخواییم بحث کنیم جای بحث داره اما مشکل اینه که در بین این همه مسائل کدوم یکی رو من تعیین کنم که روش تکیه کنم این مشکل بله اینه که این رو صحیح تر میدونم شما جماعت خواهران و برادران در محیط درس میدونم محیط اجتماعی ملت مردمتون درستید اگه فرص مختوم در مورد خوف و رجا و اینکه انسان در مسیر عبودیت کار وقتی میشه که یک خوفی برش مستولی میشه که این خوف از خودشه و خوف از عمل خودش و همچنین جامعه که درش هست نه خوف از خدا این از این میترسه که در مسیر عبودیت نتونه به انتهای مطلوب برسه اون چیزی که مطلوب ایمانه و مطلوب خودست یکی در مورد این و این که در ماه رمضان چقدر میتونیم استفاده بکنیم از فیوزات ماه رمضان برای جبران این نقیصه که عرض شد یعنی اون خوف غیر مطلوب که انسان رو از عمل صالح دور میکنه به جای اینکه اون رو سوق بده طرف عمل صالح یک شلاقی باشه براش که تنبلیش رو و بقیه عوارضی که برای انسان غالب مستوری میشه از جهت روحی و دوری از خداوند این رو شوری میشه مداوم کرد تمومی میشه صحبت بسم الله ارز کنم موضوعی که مطرح کردید خوف و رجاء دو رکن روحی بسیار مهم در رابطه ما بین انسان و پروردگارش. اما در مورد خوف مقداری توفیق لازمه که معنیش رو درست بفهمید. من اشاره کردی گاهی بعضی خوف ها منفیه هر شبت کلماتی متعدد در زبان عربی هست، در قرآن هم به طور خاص هست که در فارسی همه رو به عنوان ترس ترجمه میکنیم، اما این ترجمه رسانی است. یه جمله ناکرزه ای هم اونجا بگم، دلیل های فراوان هست برای این که من مخالفم با ترجمه قرآن. تفسیر بله به زبان بیاره، اما ترجمه قرآن را جایز نمیتونم. یکی از دلیل ها همین نکته است که الان در مورد کلمات متعددی در عربی و در خود قرآن هست که همه رو ترس ترجمه میکنیم و چقدر اشکال هست. کنم خوف داریم، خشیت داریم، تقوا داریم، اشفاق داریم، فرح داریم. این ها کلماتی هستن همه ترجمه میشن به لفظ ترس. این ها صورت های فراوان مثبت و منفی دارن. ظرفیت این کلمات برای معانی مثبت و بجا و معانی مردود و نابجا هست. اما کلمه ای داریم که ظرفیت معنی درست رو نداره و یک رذیله اخلاقی جبنه. جبن رو هم در فارسی ترس میگه. توجه هست در تشمه همه میگیم ترس. و این اگر کسی اهل تحقیق نباشه غلط اندازه. ترسی که به معنی جبن باشه همیشه مدوده، همیشه باطل. اما ترسی که کلمات معاددش در عربی این کلمات دیگر هستن صور مختلف داره. در برابر خالق، در برابر خالق، در برابر خود نسبت به مسائل ظاهر، مسائل باطن، بزرگ، کوچک، همه اینها وجا داره، نوجا داره. حتی خوف در برابر خالق بجا داره، نابجا داره. خوف نابجا در برابر خالق اونه که انسان رو به قنوط با تای الفی می کشانه، نومید بشه از رحمت الهی. خدا را در اون صفتی که لایق برای جباران و ستمگران غرق در فساد بشناسه نسبت وقتشان بشناسه. این جبنی غلطه. بله هستن کسانی چنان غرق در جنایت و ظلم و فسادند که مطلقا لایق این نیستند رحمت الهی به طرف اینها بیاد، رحمت های عالی و رحمت های پست مادی اصلا لایق نیست. رحمت الهی بی حساب دائم بر هستی میبارد، بی حساب. این که در زبان حکما فیوزات میده رحمت برکت. بعضی از شما که سر و کار و ساختمان مادی جسم انسان ها دارید خوب با مسائل سلول ها آشنا هست، انواع مختلف فعالیت های گوناگون، و میدونید ده ها میلیارد سلول در وجود یک انسان چه وظایف گوناگونی دارد، و میدونید که بعضی از سلول ها وظایفی انجام میدن که یک انسان دانشمند توانایی انجام دادن اون وظایف رو این دونه سلول در قسمت های مختلفه مغز و پوست و خارجش انجام اینا برای شما روشن کرد سر و کار با این مسائل اونم که سر و کار با این مسائل فیزیولوژی انسانی ندارند محیطشون محیط علمی میتونن به راستی هست یه دونه سلول از این میلیارد ها و ده ها میلیارد سلول وجود انسان فعالیت های با دستفاده شده کارهای با دستفاده شده یک دانشمند بسیار آگاه و روشن و فعال توانایی انجام دارن و امروز دارش رو نداره حتی شاید بسیاری هست دانشمندان و کره زمین هنوز توانایی ندارن که بفهمن اون سلول چه کارهایی میکنه بسیاری از کارهایی هست که سلول انجام میده دانش بشری ناقص نمیدونه بفهمه بس چیزی که نمیتونه بفهمه ولی یکی نمیتونه انجام بده این سلول این توانایی عجیب از کجا میداره فیوزات بیشمار و نامتناهی الهی که بر وجود میباره ادعو ربکم تبرعا و خفیه مطلب که شما گفتیم تا میرسه و ادعوه خوفا و طمعا بعد برای اینکه روشن بشه که اگر انسان های رحمت بزرگ و ارزمند انسانی به طرفش نمیاد از خودش نه این که رحمت خدا دریغ بشه نسبت به هستی می فرماید این رحمت الله قریب من هستی اون مسیعه اون غرق احاطت بهی خطیعته نقطه روشن رو در وجود خودش نزاشته که نمیذاره رحمت الهی به طرفش بیاد الا یه دونه سلول این همه رحمت های عظیم الهی بر اون وارد میشه چطور ممکنه بر انسانی وارد میشه وارد میشه التحیات لله چی میبینید خیر هست و آثار خیر داره در وجود منشأ خیریست برای خود یا برای غیر همش از طرف پروردگار حساب نازل میشه رحمه الهی بعد این اهلیتشون انسان گناهکار الذین اسرفوا علی انفسهم به شرطی که نرسیده باشه به مرحله احاطت بهی خطیئته که اون ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا تنذرهم طول میکشه توضیح بدیم چیه مثلا یک دفعه بیرونشون احاطت بهی خطیئت و محیط وجودی یک انسان یک دفعه درونشون ختم الله علی قلبه اون موجودات نه اونا معنی نداره امیدوار باشن اصلا معنی نداره که جز کافرین هیچ موجودی ناامید نمیشه از رحمت الهی اون چرا ناامیده خودش نقطه ای برای نزول رحمت الهی روشن در وجود خودش نذاشت این خوفی است نامشروع و باطل که انسان های اونطور غرق در خطا نباشند دوچارش بشن در برابر خدا اگر قرار بشه انسان خوفی داشته باشه تنها خدا لایقه که آدم خوف و خشیت به معنای درستش از خدا داشته باشه مقداری طول میکشه که توضیح بدم خوف درست و نادرست چیه در این تعریف کلی بگم هر چیزی به نسبت توانایی های خیر رسانیدن و شر رسانیدنش شما حالات انفعالی قلبی در برابرش داشته باشید اون خوف منطقیه به اندازه توانایی مثلا از این حیوان درنده به اندازه توانایی های اون حیوان درنده که چیه؟ از یک آتش به اندازه توانایی های این آتش که چیه؟ اون جنداره، اون بیجنه، اما هر دو وسیلند، اصلی نیست. قدرت قهار و غالبی که اون رو اون قدرت داده میتونه به کار بندازه قدرتش رو، میتونه مهارش بکنه، خداست. سوزنندگی به آتش داده میتونه تبدیلش کنه به برد و سلام، خداست. میتونه اجازه بده هیچی بدون اذن الهی، نه اراده، اذن اینه که قوانین رو این طول میکشه مختاری تفاوت قضا و قدر و اراده و مشیت خاص و اذن. ولی در چنین موردی که آتش سوزاننده است به فعل هم نی سوزاند، این اذن میخواد. اگر اذن پروردگار نباشه نمیتونه بسوزن، این توانایی زستن میشه. اگر در همین مسئله واحد از آتش به اون اندازه که وسیله ایست به ترسه از یه حیوان درنده، به اون اندازه که موجودیست مطلق اختیار نیست و توانایی از خودش نیست به ترسه، اما بفهمه که گرداننده هستی، اون که اون قدرت به اون درنده داده میتونه اذن بده فعالیت پیدا کنه، اون که سوزانندگی به آتش داده میتونه اذن بده این سوزانندگی فعالیت پیدا کنه، خالق این درنده و این آتش و من. این نوع خوف یا خشیت والله احمد این بسیار من بسیار من. اما اگر خشیتی خوفی اون معنای عامش انعکاس طبیعی و معقول عواطف قلب نبود در برابر قدرت خیر و شر که اون طرف داره، اون تبدیل میشه به یک خوف نامشروع و نامعقول باطل. مثل اینکه انسانی که مؤمن است و متعهد به راه ایمان، امری داره از طرف آفریدگار و اون و خلق برای سعادت خودش و خلق که اون امر رفتار بکنه. در برابر ادای وظیفه این قدرت مداری بعدش میاد، مخالفت میکنه. در اینجا دو قدرت متعارض پیش آمده، یکی خالق یکی خلق. خشیت منطقی و مشروع کدامه؟ اون است که جانب خدا را رها نکنه بخاطر ترس از یک قدرت دنیایی، ولی پناه به خدا. اگر به خاطر ترس از یک قدرت چنان شد که فرمان خدا را نادیده گرفت، این خوف نامشروع و نامنطقی و بدبختانه است. یادم زمانی یکی از سالهای پیش از انقلاب جریانی پیش آمده بود در کردستان به نام بهایی گری. برای من تعریف کردن که در منطقه فعالیتی بسیار گسترده دارن بهایی ها برای منحرف کردن مسلمانانی که بلد نیستن، آگاهی لازم از دین ندارن. با چهارده جمله ممکنه فریب بخورد. و متاسفانه هستن آقایان علمای دین که اینها امینن از طرف خدا بر دین و بر امید، مواظب باشن دین تحریف نشه و امید خیانت نشه. کاری نمی کنن در برابر این تبلیغات بهایی ها. پیش از اینکه بخواهم وارد بحث بشم، شاید یکی از برادرانی که اینجا هستن خبرگران هیچی در اون جریان هم بودن. پیش از اینکه بحثی کنم کمی مسلمانان بیدار بشن بهایی دلی چیه، حالی این هم برای چیه، اون خبری که شنیده بودم آقایانی که اهل علمن سکوت کردن در برابر اینا موجب شد که اول برم اونها رو ببینم. رفتم بحث کردم، گفتم چون این مطلبی شنیدم در باره منطقی شما، شما چرا صادق هستید؟ حاصل جواب ها این بود که رئیس سواک و فرماندار و اینا دستور دادن که ما عبسل عمل نشانید. به روز جمعه رفتم مسجد مریوان، رفتم مسجد و مختاری بحث کردم. این جمله درد دلی از دست آقایان و علما که این چون این جوابی شنیدم از بعض از این آقایان که مقامات اجازه ندادن ما مقابله ای بکنیم و این تبلیغات فعال ندادن، واقعا تعجب آوره. سوال رو مطرح کردم، آقایان علما شما مأمور خدا هستید یا مأمور ثواب یا فلان مقام یا هر مقامی، شما به نام عالم دینی تعهدتون چیه؟ این است که اون چه خدا دستور داده اجرا بکنید، پیامش رو به بندگانش برسانید، یا اون چه هر مقامی از مقامات دستور داده اون رو بگید. راستی سرسام‌آور این حرف خیلی عجیبه. در کردی خودمون جمله‌ای دارن برای اینکه حرفی بار منفیش خیلی سنگین باشه، میگن هزار من آو خوادم. ترجمهش در فارسی میشه اینکه هزار من آب میخوره. اینا براستی این حقیقت عالم دینی دستورات مقامات چی مقامات ابلهی نفهم چیه مقامش. اینکه یک انسانی چهار روز کر و فر پیدا کرده این کلمات گنده گنده این مقام چیه برای اینا بکار برده، چقدر بدبختی و بیچارگیه کسی با عنوان رهبر دینی و امین دین و بندگان خدا گوشش به این باشه که اون چیزهایی که بهش میگن مقامات چی میخوند و چی دست میگن. اگر از روز اول آمده ای علم اجرای دستور مقامات رو خوندی و این چنین شهرت پیدا کردی در بین مردم، امامه است، مدال، هر چی بگیم، عباس، هرچی برای اجرای دستور مقامات به خودت اضافه کردی، اعلام کردی به مردم، به مردم که آی مردم اینا علایم اینه که من متحرم هر چیزی مقامات گفتن خوب یابد شلم کرم نبارزم اونجه که کدی خودی میگه. بعضی چیزا هستشون من طبیعیه در کدی وارد ترم، میتونم استراحی مسئلی که در کردی هست در بارش بگم، ولی معادلش آیا در فارسی باشه یا نباشه چون زیاد محاوره ندارم، این چیزا مردمیه، کتابی نیست، مشکله از آدم بتونه این چیزا را از کتابیت بگیره. نمیدونم الان در فارسی چیزی هست معادلی، یعنی میگه چراغم کورم هیچ رعایت نمی کنه، کسی که بره جلو اینطور چوگانش رو اساس رو تکان بده این ور و اون ور بزیست دیر بین بچه ها رایج بود در دوران کودکی ما انجام می دادن. نمی دونم اصلا الان نمونده باشه در بچه های کلیسن در بین اونا این بازی نمونده باشه. بعد حال براستی عجیبه که انسانی با عنوان رهبری دینی و امانتداری دین و خلق شلم کر و نپارزن باشه، مقید نباشه، ضرر برای بندگان خدا داره، برای دین داره، مردم رو گمراه میکنه، ضرر مادی معنوی هر چی به مردم میرسانه مطرح نباشه، اون چه بهش دستور دادن به اصلاح خودش مقامات اون رو بگه. خیلی عزیز. خب آقای محترم، اگه این کار هستی چرا اون خودتو گذاشتی عالم دین بحبره؟ برادر عزیز، نه از آبروی خودت رو ببر، نه زحمت بلدان خدا را ایجاد. صاف و صریف و پوستنده عبات و بردار و امامه، البته اینا در اسلام با عنوان لباس یک قشر خاص وجود نداره، همه تون بلد هستی. تقریبا از دو سه قرنی بعد از اسلام کم کم به تبعیت و به مقداری مصلحت اندیشی این مدها دایر شد، لباس خاص برای اهل علم برای سادات و قبیل، روش ها که الان در جامعه ما رایجه. ولی به هر حال الان اون عبا و عمامه رو به عنوان علامت عالم دینی، یعنی کسی که متعهد باشد دین رو به طور درست برای مردم تبلیغ بکنه شناخته میشه. اگر وظیفه دیگر داری میخوای دستورات زید و عمر رو اجرا کنی، خب اونو بردار، اونی که مردم فکر میکنه نشانه عالم دینی بود. این رو داری دیگه کاری به زید و عمر نداشته باش، خدا و پیغمبر سرد چی بدو کتن اون رو بگو برای مردم. خیلی زشته اینطور دروی کردن. آدم بگه من آمدم حرف خدا و پیغمبر رو به شما برسانم، اما حرف غیر خدا و پیغمبر رو به من برسانم. خیلی زیانکاری برای خودش، صرف نظر از این که چی ضرر میده به بندگان خدا. خودش بیچاره چهار روز به خیال خودش نانش تو روغنه. اما والله استباه اینما یاکلون فی بطونهم نارا، همون صفحهی که با قیمت دین فروشی و خلق فروشی میندازه و ترک ترک بشقابها و قاشق و چنگالها و قاشق کشیدن به غذاهای گوناگون و معطر و خوش رنگ، والله غافل این آتشه که داره میخوره، آیندهش رو نمیبینه. امید به خدا که هممون از راه خطا برگردیم. بل این خوف ها خوف عدلانه است، در وقتی که تعارض باشه ما بین رضای خالق و رضای خلق، من از خلق بترسم، از خالق نترسم، عدلانه است. این ترس از خالق رو هم که منجر به ناامیدی بشه گفتیم، اونم ابلهانه است. منونه های کوچک و بزرگ فراوان میتونیم از ترس های درست و نادرست تصور بکنیم. در برابر این ترس و دروح و خوف و طمع، امید هم صورت معقول داره، صورت نامعقول داره. طمع و